What are you going to do to me, Daddy? Tighten my belt by one loop so I don't feel hunger pains. And your sister and mother will have to do likewise. God aften og velkommen til et nyt podcast med De Gnavne Filmnørder. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af Gnavne Filmnørder bestående af Gert. Hej hej. Hej hej. Og Niels. Hej. Hej hej. Og Christoffer. Hej. Hej. I aften skal vi snakke om en kultklassiker, kan vi jo næsten kalde det. Eller det kan man sige om alle vores film, eller alle de film, vi snakker om. Men den her er nok lidt mere end normalt. Gert, vil du fortælle lidt om den film, vi skal snakke om? Ja, vi har jo været så heldige at se Troll 2. Det kan vi komme lidt nærmere ind på lidt senere. Men det handler om familien Waits, der lige har mistet deres bedstefar, og som derfor beslutter sig for at tage på ferie. Knighten i familien Joshua, han bliver ved med at se bedstefaren, og forældrene synes, han opfører sig lidt tosset. Og han er rej for nogle goblins, som bedstefaren bliver ved med at advare ham imod. Men familien har besluttet sig for at bytte hus med en familie i en by, der hedder Nilgob. Nej, Nilborg er det, hvor de så tager ud sammen med den ældste datters kæreste i hælene, og så kommer de altid ud midt på land, hvor der er nogle meget, meget besynderlige mennesker og noget meget, meget mærkelig mad. Og ja, der sker nogle ting, og så begynder der altså at komme nogle, ja, lad os kalde dem trolde ind over det. Og en heks, der styrer det hele, eller hvad hun i virkeligheden er. Og det er jo som en lært, at det hele det starter ud fra. Okay. Ja, jamen tak for det. Det er jo en interessant film. Altså, det er en forfærdelig film, det her. Det er virkelig noget af det ringeste, jeg nogensinde har været med til. Det må jeg ærligt indrømme. Altså, jeg ved, Christoffer, han er direkte uenig, men jeg synes, Double Dragon var bedre end det her. Nej. Jo, det gør jeg faktisk. Ja, den er jo meget ved at underholde den her, selvom... Jo, jeg tror, det var fordi, du var halvfuld, dengang du sad og så den nu. Fordi det var det arveste lort, det var det virkelig. Ja, jeg synes, din stemme er mere rusten i aften, end den faktisk plejer. Ja. Ja. Jamen, jeg har haft influenza her i weekenden, af svine-influenza-versionen af den, for det engang skal være løgn. Og så har jeg gået og hostet lunger op her hele ugen, så ja, ja. Det lyder, som om jeg har været til heavy-koncert. Ja, jeg har brugt en flaske whisky herinde i podcast. Ja. Nå, jamen, Troll 2, den er jo lidt sjov, fordi... Det er en film, nej, der... den er ikke sjov. den er dårlig. Den har en sjov historie, kan man sige. Der har været rigtig meget snak om den, og det er jo en film, som man ikke rigtig kan undgå at høre om, hvis man læser på internettet og snakker med andre filminteresserede. Det er i hvert fald en film, jeg har glædet mig meget til at se. Man kan sige, at filmen er jo forholdsvis ny. Den er fra 1990, og det kan man jo godt se på dens superb brug af effekter. Man kan sige, at filmen den blev egentlig lavet som den blev lavet som en film, der hed Goblin, men produktionsselskabet havde rettighederne til navnet Troll, og derfor synes de, at de lige ville koge lidt grød på det, og lancerede derfor den her som Troll 2, som direkte efterfølger til den første Troll fra 86. På trods af, at der rent faktisk ikke er trold med i den. Ej, der er goblins. Der er goblins med i den, ja. Ja. Yeah. Man kan sige, at historien er skrevet af... eller man kan sige, filmen er lavet af et par italienere. En filminstruktør, eller hvad man nu skal kalde ham. Og så hans kone. På et tidspunkt var konen sådan blevet lidt træt af, at alle hendes veninder var blevet vegetar, og så skrev hun den her film som en hån til dem. Og det kan man sige, det er meget, meget, meget åbenlyst, at de ikke kender ret meget til film, dem der har lavet den her. Det ved ikke, hvad I siger. Jamen altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Altså, den er så mærkelig, og samtidig, der er så mange mærkelige scener i den, altså. den der scene med drengen, hvor han pisser på maden, altså det til det her mærkelige, jamen det er så mange mærkelige, mindeværdige scener i den faktisk. Altså noget af det her mad, de bliver tilbudt, det er jo sådan, at de bliver tilbudt noget mad af de her mennesker, som så er forklædt, det er mennesker, der er for, det er sådan set gobling eller trolde, der er forklædt til mennesker, og så bliver de tilbudt noget mad, og det er sådan, når de så spiser det her mad, som de giver dem, jamen så, så kan de så, så bliver de så til planter, og så kan de så spise dem bagefter. Det er det, der er hele pointen. Men, og, og det ender så op med, at de bliver tilbudt alt muligt mærkeligt mad. Altså, de bliver tilbudt, der er sådan på et tidspunkt en, der bliver tilbudt sådan en fuldstændig grøn sandwich. Det ligner sådan en, der med sådan noget Playmobil. Den er lavet Playmobil, den der sandwich der, eller sådan noget, nej, ikke Playmobil, hvad hedder det, sådan noget Play-Doh. Ja. Sådan, noget, sådan noget rigtig giftig lær. Alt mad ser ud til at have sådan en eller anden grøn modellervoks klistret ja, ja, på sig. Ja, og de æder det bare. Ja, hey, det er man må også sige, at det er det, der nogle af det bedste skuespil i filmen, det er, hvor de lærer som om de kan lide maden, altså det der grønne selvlys. Lad os sige, maden er sgu da også nogle af de bedst lavede effekter i filmen. Ja. Altså, hvis du synes, det er det værste, altså, at der ikke er nogen, der har haft nok kritik til at sige, at det her det er simpelthen for ringe, folkens. Men det er jo sjovt, ja. Det er jo en sjov... Så instruktøren, han har lavet eller været med på i hvert fald 12 film før det her. Han stod men, faktisk til at have været med til at skrive Zombie Flesh Eaters 2. Ja. Og det synes jeg, det ja. Men det er en mærkelig film, fordi det starter mærkeligt, og det bliver bare... Det jo, bliver men næsten... der er jo ikke noget i den, der er lavet ordentligt. Altså, alt er billigt. De der goblins, der er med i den. Ja, altså, det ligner, de har været nede i Fætter B'er, og så fundet du ikke 10 bamser, og så klædt ud. I et eller andet, de har skåret ud af plastikposer, ikke? Og så render rundt med dem på en pind. Altså, det er simpelthen det ringeste. Det skal næsten, altså man kan næsten ikke, nu ved jeg godt, vi prøver at beskrive det her, men man kan faktisk ikke beskrive, hvor dårligt det er. Hvis man tænker sådan en papmaché-figur lavet til fastelavn af nogle børn fra 3. klasse eller sådan noget, så vil det være der. Men helt seriøst, ikke? De her ligner lige så meget goblins, som du ved ikke, en hvilken som helst børnehave, de ligner, du ved ikke, Spider-Man til fastelavn. Altså, det er jo grotesk. Det var sgu da morsomt at se, at når de der goblins løb rundt, så kunne man se ind bag ved maskerne. Altså, man kunne se menneskerne ind bag ved maskerne. Jo, men det er jo ikke morsomt. Det er jo tragisk et eller andet sted. Nej, det er sjovt. Man kan se, jamen, ikke så meget det, man kan se menneskerne ind bag maskerne, men også der, hvor de... hvor man ser den første gang der, man ser en af dem, og nogle af dem, de kan sådan lige bevæge munden, sådan en lille bitte smule, og nogle af dem, der har de bare valgt at sige, okay, de skal ikke kunne bevæge munden overhovedet, så de har bare sådan et dødt udtryk i ansigtet, når man ser den. Det er meget, meget mærkeligt, og man er sådan lidt i tvivl om det, man tænker sådan, det der, det må da være en af de ting, de har klippet ud, men det er fandme med i filmen. Altså, hele filmen er noget, de har klippet ud. Ja, altså, det er jo sjovt, fordi filmen er jo lavet af ham, instruktøren og hans kone, og de er jo italienere. Og hele filmholdet, de tog med til USA for at lave film, også italienere. Og der var ingen af dem, der kunne snakke engelsk. Jo, der var hende, der stod på kostymerne, som var den sorte Emmanuel i 70'erne. Ja, hun blev så sat til at oversætte alt, hvad instruktøren sagde for de her sølle skuespillere. Ja. Og skuespillerne måtte heller ikke afvige fra manuskriptet, som det var skrevet, selvom at de godt kunne høre, når de læste også, at det lød fuldstændig åndssvagt. De måtte ikke lave om på, så det lød bedre, så det lød mere engelsk eller amerikansk. Nej. Men altså, det starter jo allerede, altså vi får jo den her meget, meget lamme prolog ude i skoven, hvor de render rundt, og allerede her, der ser vi, hvor ringe de her effekter, de er lavet. Så den der musik, der også er i starten, det er meget mærkeligt. Man er sådan, hvad fanden er det for noget, det her? Fordi det skal være en horrorfilm, men det er sådan noget, at det er bare mærkelig musik. Jeg ved ikke, altså hele anslaget der er jo lavet. Det vi ser er sådan en gut, der løber rundt ude i skoven, og så bliver tilbudt det her grønne, klamme stads. Og så det de sådan set bruger den til, er at vise, hvordan at det her klamme stads, folk spiser, det gør, at man bliver til en plant. Ja, og så ser vi så, at det er ham bedstefaren, der sidder og fortæller den her historie, og bedstefaren, han er så åbenbart ikke virkelig, han er så åbenbart et spøgelse og sådan noget. Ja. Og allerede der er også bare det måde, som ham drengen spiller på. Det er bare så gudjammelig ringen, altså det er fandme Jack Lloyd i Star Wars episode 1, han spiller jo fandme bedre end ham her. Og det siger satme ikke så let, altså. Og så er vi jo i gang, og så skal de afsted til den her by her, og så dukker ham den her bedstefaren sådan op igen, og de gange han så dukker op, der får han altid så ham her sønnen her, eller barnebarn får han faktisk altid problemer. Først er han der, hvor så skal han pisse på maden der, så, så pisser han på maden, og så bliver han hævet op på værelset, og så, ja, så kommer det der, så kommer der den der mærkelige scene, hvor han siger det der med, at han, man kan ikke pisse under hospitality. Hvor de render rundt ud på den der gang først, hvor der er sat de mest jeg ved ikke, tavlige, billige, sådan virkelig ringe skilte på dørene, hvem der bor i de forskellige steder. Altså, det er bare sådan, det er sådan en papskilt, som jeg, som jeg kunne lave bedre, der er sat på de der døre der. Ja, de har jo også haft og travlt med bare... at komme væk derfra, dem der boede på gården, der hvor de flyttede ind. Ja. Ja, ja, og, ja, ja, og så, og så i natten de kommer, så regner de med, så er de meget overrasket over, at der ikke er noget mad i køkkenet til dem. Det kan de ikke forstå, selvom de der, de er meget, meget mærkelige. Og sådan jamen, det, det starter bare mærkeligt, og det, det udvikler sig bare mærkeligt. Altså slet ikke for at snakke om den der scene der i starten, hvor de sidder og spiser der, og han så er ved at pisse på maden der, så har de lavet sådan en, nærmest sådan en bullet time effekt. Men de har ikke lavet den her bullet time effekt ved at tage et stillbillede, og så måske manipulere det på en eller anden måde. Det er sgu da rigtigt, ja. De har bare bedt folk om at sidde meget, meget stille, og det er de meget, meget ringe til. Man kan se, at de sidder og blinker og sidder og ryster. Og, Det var sådan noget, at de gjorde grin med den, den gamle den tv-serie med Lasse Nielsen, at høj pistolføring kom fra, hvor de sluttede hver gang også, hvor de bare stod stille. Ja. Så hvor nogle gange så lå de kaffen løb ud af en kaffekan, mens de bare stod stille. Og en af dem, en af dem de har fanget, havde flygtet, mens de stod stille, alle politibetjentene. Okay. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er rigtigt. Det er ikke noget, man bruger uden for komedier, det der sådan set. Nej, men fordi... det, ja, det var vel også, jamen jeg kan sgu ikke rigtig, altså, var... tror I, den var lavet som komedie? Nej. Altså, jeg tror seriøst ikke, de har haft noget som helst forståelse fordi... for, hvad fanden det var, de rendte rundt og lave. Altså, det virker som om, der er ikke nogen, der har noget som helst faglig stolthed eller interesse i det her, enten at vi skal have nogle penge ud af det her, eller whatever, og så lad os bare komme væk herfra så hurtigt som muligt. Ja, og så udover det, så hænger filmen heller ikke sammen. Der sker nogle ting lige pludselig, hvor man sådan tænker, jamen, hvordan kommer hun derfra og dertil, og nu er han der, men før der sagde de... Jo, men der er også nogen, der bare forsvinder. Altså. Ja, for eksempel, ja. Der ligger en i en seng, og lige pludselig så er han væk. Nå, så er de ikke med i den film mere. Godt, videre. Men selvfølgelig, når det har været, så ringe bag kameran. Altså alle skuespillerne, der var jo mange skuespillere, de var jo kun mødt op for at være statister. Sådan en som ham, der spiller faren. Han ja, skulle bare være statister, så fik han faktisk den største rolle i filmen. Udover ja, han er jo tandlæse dagligt og sådan noget. Ja. Ja. Han er faktisk med i en film, der har premiere næste år. Nå, okay. Troll 3 måske. Nej, nej. Troll 3 finish allerede. Gør den det? Ja, ja. Det er Joe D'Amato, der har lavet den... under navnet, hvad fanden hed den? The Creepers, eller sådan et eller andet. Nå, okay. Ja, som så har bititlen Troll 3. Så, men de snakkede faktisk om, der blev holdt sådan i 2007, tror jeg det var, der blev holdt sådan en gathering i den der by i Utah, hvor de optog det her, hvor at, både instruktøren men og skuespilleren, de mødtes, og så sagde instruktøren faktisk, at han havde tænkt på at lave en sequel til den, ja. Hvor de holdt afstemning om navnet, og jeg synes, det er et perfekt navn. At hvis der kommer sequel, så bliver det Troll 2 Part 2. Ja. Så. Der er også noget med instruktøren, han er meget sur på den der, det kultfænomen, filmen er blevet i USA, fordi han synes jo faktisk, det er et mesterværk. Ja, det er sjovt, han siger, at alle folk, de bare har misforstået den. Ja. At den, det siger jo også lidt om, hvor forfærdeligt det i virkeligheden er, alt det her, ikke? Altså, men, ja. han har virkelig ikke en skid forstand på, hvad han render rundt og laver, og burde stoppes med han det samme. Han siger, at filmen den adresserer nogle meget vigtige sociale problemer i samfundet. Ja. Yes. Nemlig. Så hvordan Stonehenge, det står i England og ikke i USA, for eksempel. De har bare lånt på sten, ja. Men vi bliver nødt til at snakke om hende der... Hende der trolddamen der, eller hvad fanden der, eksen. Det er det mest overspillede i hele verden. Det synes jeg da, det var genialt. Altså, lige præcis i en film som det her. Hvis de bare havde taget det som en spoof af en eller anden slags, og så bare alle var overspillede. Altså, der er to, der kører den helt perfekt. Der er hende heksen, og så ham der... den der klassiske, ham der finder ud af, at han skal spises scene. Ja, ham, der bliver til han spiller fandme også godt. Jamen, de to, de overspiller jo helt ekstremt, og det synes jeg, det var fedt. Dylan, de kører den fandme hjem. Altså, det er sådan, man tænker, ligesom når man sidder til Army of Darkness med Bruce Campbell, ja, hvor han egentlig også over det, og har det pisse sjovt, og så bare kører den helt hjem, ikke? Og det gør de fandme også, de to. Og de tager jo fuldstændig overhånd, altså. Jo. Men der er ikke nogen af dem, der har noget som helst karisma, eller noget, altså, de er bare så træls at se på, dårligt sminket, og virkelig, virkelig, virkelig langt ude, altså. Vi kan godt... Jeg synes slet ikke, du skal sammenligne Bruce Campbell med noget af det her skrammel. Nej. Okay. Nu, men det var mere overspilningen, jeg tænkte på. Men det gør de jo i samtlige af de der Lloyd Kaufman-film fra Trauma. Altså, hvor det bare gælder om at spasse så meget ud som overhovedet muligt. Alle de der... Toxic Avenger. Ja, alle de der 400-kroners spoof-horror-film. Det var sjovt. Jeg var inde og kigge på, om man kunne se et eller andet sted, hvad den her havde kostet at lave, og det kan man ikke finde nogen steder. Jeg gad nemlig også godt se, hvad den havde tjent ind, fordi der må det efterhånden være nogen, der har købt den på DVD. Ja. Jeg tror faktisk, den må næsten have tjent sig selv ind. Altså, fordi det kan sætme ikke have kostet mange basfører at lave det. Den udkom jo også på Blu-ray sidste år, faktisk. Ja, i USA? Ja. Ja. Det er nok ikke en, jeg opgraderer den her. Nej. Altså, er der ikke noget ekstra materiale på Blu-ray? De kunne godt have puttet den der dokumentar på. Det kunne de faktisk også godt på DVD'en, ja. Den gad jeg i hvert fald godt at have. Nå, skulle vi... jeg har jo en milliard clips eller sådan et eller andet fra den her film. Jeg kunne stort set bare spille filmen fra en til anden. Det ville være... Jamen, så gør det. Vi ses. Hej. Goddag. Ja. Nej, vi kunne også snakke om hende er trolddame der. Her er et klip fra første gang, vi møder hende. Lille bitte klip, som jeg altid siger, hver gang der kommer nogen ind i mit hus. This is my house! Yes. Det der house. House. Og så, så får vi også lige at vide, hvem hun er her. Allow me to introduce myself. I am Credence Leonor Gilgud. Of ancient druid origins. My ancestors came from Stonehenge. Yes. Flot. Og der fik vi så hele hendes historie. Så hun har åbenbart nogle forfædre, som boede derude midt på en mark mellem nogle sten. Ja, dem har de tydeligvis taget med. Men det er mærkeligt. Hvordan fanden er hun forbundet med hele det her? Det får vi aldrig rigtig forklaret. Jo, de der leder, goblins, eller? det er jo hendes børn. Ja, yeah. Måske. Ja. Yeah. Men har de eller? Okay. Ja, altså det de gør ved turisterne er jo mest næst bare for at fodre de der goblins der, men hvordan det hele hænger sammen, ved vi jo ikke rigtig sådan. Nej. Det er nok noget, man skal tænke sig til. Det er noget, der er mellem linjerne. Jeg tror ikke, man skal tænke så meget. Nå, okay. Hvis spørger instruktøren, så skulle man nok. Ja, helt sikkert. Nå, nu skal vi lige prøve at se. Jeg har mange. Nu skal vi se. Vi har noget af det der musik, du nævnte. Her er noget af det musik, vi hører i starten. Der, ja. Man kan sige, musikken i filmen, det er et par synthesizer tracks, som bare bliver gentaget hele vejen igennem filmen. Der er ikke lavet mere end 3-4 tracks eller sådan et eller andet, som bare bliver genbrugt hele vejen igennem filmen. Og det er jo også, det er jo fantastisk, at de kan formå at lave en film på så lidt... lidt baggrund her, det synes jeg. Men her er i hvert fald lidt af det film eller musik, vi hører i starten. Det er fedt, ikke? Det er fedt. Jamen, ja. Jamen, det er allerede, altså, det er jo det, jeg siger. Jeg siger, jeg rev den helt ud af den, fordi... Det er fandme ikke horror-musik, det der. Det lyder som sådan noget body-komedie fra 80'erne og sådan noget. Ja. Og så, ja. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så også en af grunden til, at jeg spurgte, om I troede, det var en horrorfilm, fordi der er rigtig mange replikker der i, som på en eller anden måde bliver leveret, så at det skal være sjov. Så jeg kan ikke rigtig her lige... et eksempel, eller jeg har mange eksempler. Resten er eksempler. Her er i hvert fald et af dem. I'm the victim of a nocturnal rapture. I have to release my lowest instincts with a woman. Oh. Release your instincts in the back. Are you nuts? You trying to turn me into a homo? Hvis man bliver slået i kugleren, så bliver man åbenbart homoseksuel. Ren Brokeback Mountain, det der. Men det er fandme også, altså, og det lige efter, vi har haft den der meget mærkelige, altså det siger jeg, fordi resten er jo også mærkelig, men der meget mærkelige workout scene med hende her, hvor hun, sådan, hvor hun sådan træner på sådan en meget mærkelig måde, sådan at stå og kigge i spejlet og lave sådan nogle... Jamen, hun ligger jo i 5 minutter og træner brystmuskel, hvor hun bare ligger og pumper med den der stang der. Han tænker sådan, hvorfor klipper de ikke? Hvad er det, vi skal se? Man siger sådan, hvad er det, der er vigtigt ved den her scene? Der er ikke noget, der er vigtigt. Det er bare, fordi der er ikke nogen, der har haft en awesome til at klippe. Yes. Der, hvor hun står foran spejlet, det var så åbenbart også nogen, der har fundet på selv. Alle hendes moves der. Åh, det kommer senere. Det der, hvor hun laver... den der Batman-maske og sådan noget. Ja, der. Ja. Så hun får faktisk lov til at improvisere lidt. Ja, fordi hun er bare så god. Det er smukt, altså. Hun er faktisk næsten det ringeste i den film. Ja, hun er så dårlig. Hun spiller så ringe. Hun er bare en af dem, der har haft den største karriere siden. Jeg har et par klips med hende. Vi kan tage den her først. Do you see? What's wrong with having friends? Nothing, if you want to remain a virgin for life. You take them to bed with you too, and I don't believe in group sex. Det er jo ren skolekomedie, det her. Ja, det er fandme bedre på vores skole, det der. Det fandme bliver smidt ud af salen, hvis du spiller så ringen der. Ej, jeg synes, det er fedt. Er du enig, Gert, ikke også? Jo, det er ringen, ja. Bestemt. Dernæst, så kommer til en scene, hvor nu når de tager ud til, man skal have lidt baggrund for at vide, hvorfor den er sjov. De kører ud til den her Nilbog by, fuldstændig dagslys, kører ind igennem byen, vi ser solen skinne ned på bilen, og så folk er og så siger de sådan noget her. There's no one here. It's normal. This is a farming community. Remember, at this time of night, everybody goes to sleep. Det sidder han og siger, mens man kan se solskin ind igennem vinduerne på bilen. Ja, det er ikke engang, fordi solen er sat langt nede på det tidspunkt. Nej. Her. Og man tænker sådan, det må være for sjov, eller man tænker sådan, det må være, fordi de har haft en scene, som de har dybet bagefter, eller andet. Men han sidder og siger det, og man kan se, at de har brugt det. Og de har brugt det. Altså, det er ikke noget, der er sat sammen. Det er ikke sådan, at han stemmer nej, nej. I munden. Eller han har siddet i ramme alvor og sagt den der sindssyge replik, samtidig med, det er fuldstændig overdrevet solskin uden. Yeah. Det er simpelthen sindssygt. Ja. Godt. Vi har rigtig mange flere clips. Nu skal vi lige se, hvad for nogle er gode. Ja, der var det klip, du nævnte tidligere. Do you see this writing? Do you know what it means? Hospitality. And you can't piss on hospitality. I won't allow it. Og det der, oh, yeah. det der hvor han sådan vender han står, han skal læse, for det står på døren, men alligevel så står han med ryg, han står med hans front til, og han hænger med hovedet på ryggen, så han kan ikke læse, for det står på det der skide skilt. Så bliver han ved at stå og råbe af ham. Der efter den scene her, der kommer også en af de bedste replikker i filmen. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg grinte meget af den. Har du ikke den front? What are you going to do to me, daddy? Tighten my belt by one loop, so I don't feel hunger pains. Ja, det er den, jeg mente. Ja. Fordi han går bare og hung. Hvad fanden er det? Hvad er det for en teknik? Strammer bare fint, så kan man ikke mærke noget. Jamen, det er fandme mærkeligt. De kraftedeme, de har været høje, da de har lavet den her. Ja. Det er også lidt sjovt at tænke på, de, hvis man sådan kigger på, hvor meget de egentlig får at spise løb af den tid, de er i den by. Det er ikke ret meget, de 2-3 dage, de er der. Ja, han spiser i hvert fald ingenting, ham med knægten der. Nej. Så han må være godt sulten. Og han spiser heller ikke engang noget, når han kommer hjem. Og han spiser sin bologna sandwich til sidst. Åh, ja. Åh, ja. Hvor efter hende der, hun så råber, at... Ah, think about the cholesterol. Think about the toxins. og hun spiller meget dårligt, end jeg går der. Ja. Man kan sige... En af dem, der er med deri, ham... De kommer ind i sådan en købmand på et tidspunkt. Han er i real life, han er på leave fra sindssyg hospital. Det synes jeg sgu, det er meget sjovt. Ja. Ja, ham der står i købmanden. Ja, i butiksejeren. Og efterfølgende, når han har set filmen, så kan han ikke rigtig... Jeg kan ikke huske så meget, hvad der skete, men der lidt, han synes, det så ud, som om han var ret påvirket. Der var ret lidt robotstøj på linjen, så det kan godt være, du lige skal sige det en gang mere, end det, men jeg tror, der var meget, der faldt ud. Ej, det var det overhovedet ikke. Jeg blev nødt til sådan dekode det i mit hoved, men okay. Han har altså også senere udtalt ham der står inde i købmandsforretningen, at han faktisk har lyst til at slå knækken ihjel, det er i optagelsesfilmen. Jamen det sidder han jo og siger, at den er dokumentar. Ja. Og han har bare lyst til at dræbe ham, det siger han faktisk. Ja. Jeg har et lille klip af ham her, så kan vi lige... Hvor de altså, hele byen er jo vegetar, og det de lever af, er den der er sådan virkelig klam, tykflydende, klumpet mælk. Og den hører vi lidt om her. Can I help you? Coffee. There's no coffee here in Ilbog. It's the devil's drink. Eggs. Eh! Bacon. Are you crazy, boy? We're vegetarians here in Ilbog. Didn't you know that? Here's some Ilbog milk. Special milk. High in vitamin content. Here is free. Free? Of course it's free. We love tourists here in Ilbog. Try some, boy. And have some of your friends drink some also. Ja, ja. Ja, ham vil jeg også tage imod mælk fra, fordi han virker bare totalt. Men han er jo egentlig mest overbevisende i den her film, vil jeg sige. Ja, ja, det må man sige. Jamen, jeg kan ikke forstå, at du ikke kan lide filmen, Gert. Der er jo så mange lyspunkter. Altså, man kan sige bare lige et. Ja. Der er ingen lyspunkter i den her film, faktisk. Det synes jeg fandme. Og jeg synes det der med, at den er så dårlig, at den er blevet sjov, ja. Den er bare slet ikke i nærheden af det. Altså, den er bare dårlig. Okay. Jamen, altså, alt er bare dårligt. Der er ingen historie, og det er lavt simpelthen så ringe. Altså, hvis de det mindste bare havde prøvet, ja, at tage sig sammen, så kunne det måske have været fået et eller andet ud af det. Men som Christoffer siger, altså det skulle være en gyser, og der er bare intet i den, der er uhyggelig, eller ligger op til, at det skulle være uhyggelig, eller noget som helst. Altså, den er bare pisse dårlig. Men jeg synes, det er sjovt, at instruktøren, hvad nu han hedder, Claudio, han har jo været ind over rigtig mange gyserfilm, eller horrorfilm. Ja, og det, altså, man kan jo sige, Zombie Flesh Eaters og sådan noget, altså, det er jo sgu da noget af det bedre. Ja, men det er toren. Det er... Ja, men stadigvæk. Ja, det er Zombie 3, det var ikke nogen gode film. Ja. Det var en af, ja. Fulci heller ikke var sådan, ved hægterne, det lavede. Men stadigvæk. Nå, sådan var, nå. stadigvæk bedre end det her. Ja, ja. Jo, men altså, det der med, at et eller andet sted, så har han hans navn på en 13-14 film, før han får lov til at lave det her. Ja. Ja. Han står faktisk, at han instruerede 23 film, og skrevet 32. Det jo... Og det her, det er jo virkelig, virkelig, virkelig ringe, altså. Men normalt så vil man jo ikke få lov til at lave noget bagefter, man har lavet sådan noget lort her. Og folk vil jo højst sandsynligt også gå ind og slette det, man lavede før. Bare i, tror du ikke, at det er konen en aften, der er kommet og sagt, nu har jeg skrevet en film, og så har han simpelthen ikke tør at sige nej, altså turde sige nej? Nej, altså hvad er sådan at kunne finde ud af, så er det sådan et eller andet... Production Company, hvad fanden var det, de hed? Empire Productions, eller sådan et eller andet, som lavede sådan noget lort her i start 90'erne. Og det her, efter sigende, så skulle det være en deres bedre film. Men jeg tror det er også klart, de har tjent deres penge hjem efterhånden. Jo, men det der højst sandsynligt værd, det har været sådan en eller anden co-production, hvor du har kunne få, du ved ikke, du kunne få støtte, 50% støtte af den ene stat, og 50% støtte af en anden fond, eller et eller andet. Og så, når man kun bruger, du ved ikke, en tredjedel af de penge, man har fået, så har man tjent penge på lortet, og så behøver det ikke at blive til noget som helst, jo. Nej. Nå, jeg har lige lidt flere clips. Her altså, ja, man kan jo sige, som jeg vil sige før, altså, man kan sige, det der med, at de har lånt eller lejet folk fra sindssyge hospitaler af, altså, det er måske en meget god indikator for, hvad det er, har været for en slags produktion. Ja. Jamen, de har vel ikke direkte lånt ham derindefra, var han ikke bare... Han var kommet med til den der... Han bare stillet op, der. Altså. Ja, lige præcis. Jamen, det sjove er jo, at som du sagde, Niels... Han var jo on leave, var han ikke det? Jo. Lige præcis den dag, hvor de holdt audition. Han havde en lille pause for ja. Han var ikke lige sindssyg den dag, jo. Så kan man godt gå en tur. Men det er sjove er jo, han sagde på den der dokumentar omkring filmen, at den dag, han kom ud fra sindssygehospitalet, der sagde hans agent, at der var den her film, som han... Jeg synes, det er vildt, at en mand som ham, han har en agent. Ja. Det kan jo være, at han har været skuespillet inden, jeg ved ikke. Ja, ja. Pas. Jeg har faktisk ikke slået ham op. Han har ikke været med i enten den her, og så dokumentaren. Men du kan også se det, den der dokumentar, den der Worst Best Movie, eller Best Worst Movie, eller hvad fanden var den her? Ja. Ja, dengang de fandt ham til en af de der screeninger, dem der holdt det, og de introducerede ham også bare som ham, der stod i butikken. Ja. Ja, det var ikke sådan, jamen, her er Bob, som stod i butikken. Nej, nej. Her er ham, der stod i butikken. Han har ikke fået noget navn. Jamen, nej, på hvad det hedder, credits list inde på IMDb, hedder han også bare drugstore owner. Ja. Så det er fint. Jo, men det var ikke, fordi de sagde jo ikke engang hans navn til de nej. Så de sagde ikke, her er Per. Nej, det er han spillede ham Don. Her. Ja. Ja. Ja, Don Packard står der. Så ja. Ja, men det var... Her er ham, der spillede drugstore owner. Ja. Ja, og så folk... Nå. Jamen, vi får lige lidt flere klips. Her er det klip, der vi snakkede om tidligere med, med ham, der er totalt overgivet, da han finder ud af, at han skal spises. They're eating her! And then they're going to eat me! Oh my god! Det var lige klippet lidt i det, han sagde, i cirka 10 minutter. Ja, men han når faktisk også snap efter vejret, mens han står og skriger til sidst, hvis man lægger mærke til det. Ja. Så tager han lige lægget til luften, og så skriger han videre. Oh my god! Det er fantastisk. Jeg ville have det der som ringtone, tror jeg. En anden ting, jeg havde glemt, da jeg sad og optog klip til den i dag, hvor jeg så rent faktisk så størstedelen af filmen igen, det var en scene hen imod slutningen. Jeg ved ikke, om I kan huske den, men I får et lille klip fra den her. What's the matter? Aren't you hungry? Actually, I like popcorn. Well, no problem. All we have to do is heat it up. Efterfulgt af en popcorn-sex-scene. Den berømte popcorn... Den berømte popcorn-sex-scene på Troll 2. Og den var mere mærkelig, end jeg faktisk troede, den ville være. Og han får stoppet sådan en eller anden dildo-lignende majskolbe i kæften. Altså, det er jo men, altså, det er virkelig en underlig... Ikke for sådan at tage majs i forsvar, men altså, sådan ser majskolber faktisk ud. Det ved jeg godt, men... Det kan ikke være andet end en hentydning, et eller andet. Jeg forstår ikke, hvad det er en hentydning er. Det er vi helt enige om, men... Og så efterhånden, som de begynder at lægge tatøj i hinanden, så popper der bare popcorn frem. Ja, og det sjove er, at der kan man se, at det er lavet til at ringe igen, at de popper frem bagved dem og fra siden. De popper frem alle mulige andre steder, end der, hvor den der majskolbe er. Ja, de står nærmest og kaster det på dem, jo. Altså. Ja. Det er bare mærkeligt. Men det må et eller andet med, at deres varme må generere varme nok til, at de popper det der. Men jamen, det er bare mærkeligt. Ja, har han ikke også en slutreplik om det knækken der med no more popcorn hen imod slutningen af den scene? Der er i hvert fald en scene senere hen, hvor han vågner op fuldstændig overdænget af popcorn. Bare ja, lige og så går han bare, vi ved ikke. Ja, ja, og så ser vi ikke ham mere. Han bliver nok slået ihjel, altså. Det ved vi jo. Men det er rent nok, og der er også ham på et tidspunkt, der er en gut, som bliver fanget inde ved hende heksen, og så bliver smidt over i hendes dobbeltseng. Og ham ja, og ser der lander i den ting der, ja. Så klipper man væk, og så er det ligesom bare slut. Ja, så ser vi heller ikke ham mere. Nej, så er han ikke med mere. Godt. Men det er selvfølgelig også nemmere, end at skal skrive en ordentlig afslutning til personen, og bare klippe dem ud. Ja. Men altså, hvis der var nogen af mine elever, der har gjort det i en af produktioner, så har jeg nok lige sagt, hvad... mangler der ikke nogen optagelser her? Hvor er de blevet af? Der skulle du have et director's cut for at finde ud af det. Ja, det tror jeg også, det skal. Der må næsten være lavet en director's cut af den her. Men der er også den der mærkelige scene der, hvor de smider de der... Der vil de smide de der sandwich ind til døren. Der vil de stå uden for døren, og så siger de... Den har jeg her. Ja. Den har jeg. Den er god. Nu skal vi lige se. Bum bum. Her. There's sandwiches for tonight in here. It will go easier if you eat them. You'll make our work easier. Otherwise, we'll be forced to kill you violently. Yes. Ja. Og giraffen har jo så også det geniale navn Gene Freak. Ja. Yeah. Og så igen det der klamme mad, de serverer. Jamen det, man forstår ikke, at der er nogen, der nogensinde har spist noget af det der mad i den der film. Fordi det der mad, det ligner virkelig. Igen, ja, det ligner sådan noget molervoks. Det ligner det der molervoks, der er med i den der Cranium-spil. Ja. Yeah. Stod den herinde på hylden. Altså det ligner aldrig nogensinde, hvis det ikke... Men det sjove er jo, at det er sådan set mad, der får den til at vinde over de der goblins i den sidste ende. Yeah. Fordi ham drengen, han er jo omringet af de her goblins og hende heksen på et tidspunkt, og så finder han en sandwich, en kød sandwich i sin taske og spiser den, og så går de jo fuldstændig opløst. Ja, det der, hvor hun siger det der med, yeah, the toxins. Ja. Ja, lige præcis. Og han siger, double bologna, så ham der, yeah, selvfølgelig ham der bedste, for han har lavet en sandwich til ham. Ja, ja. Men det slutter jo ikke der, det slutter jo ikke der. Nej, nej. Slutningen også. Så nu spoiler vi den ellers perfekte film. Nu spoiler vi den godt nok rigtig meget, men altså, det slutter jo ikke der. Det er jo meget rigtigt ikke slut. Nej. Heller ikke for os. Nej, for de tager jo tilbage. De får jo overvundet de her goblins, og så tager de tilbage. Og så ser vi, at moren, hun begynder at rocknaske et æble, og bare synes, det smager så lækkert. Og så burde man jo fatte mistanke der. Er det ikke sådan et blåt æble? Nej, det er faktisk ganske almindeligt æble. Nej, det er bare ganske almindeligt æble. Nå, okay, så... det kan være, de har lært af deres mistakes, de der. Og så har man sønnen, han går, sønnen har hovedrollen, han går op på sit værelse og... Finder det skateboard, han har mistet tidligere i filmen. Ja, ja, ja, over i Nilbog faktisk. Ja. Ja, men det skal vi ikke tænke på. Han har flere. Og så går han ud til moren i badet, det synes jeg også er lidt skummelt. Og så ser jeg, at bruseren er fuldstændig grøn. Og så går han nedenunder og finder de der goblins, der vil æde hende. Og så slutter den. Det er jo fantastisk. Der er jo lagt op til en 3'er eller 2,5'er. Ja, desværre, ja. Så. Nå, jamen... Men altså, hvis man ser på den her IMDb-liste, hvor den så har været nede og vende omkring nummer 6 for de ringeste filmer. Ja. Altså, det er fandme også kun lort, der ligger under den, vil jeg sige, altså. Hvad er det? Altså, det er sådan noget, der er en hel masse bare sådan noget ukurant, mærkelige ting og sager. Men så er der sådan noget Simon Says, som var sådan en actionfilm fra slutningen af 90'erne, med hvad hedder han? Ham der, Dennis Rodman. Han skulle være sej lige på det. Okay. Cool as Ice med Vanilla Ice. Uwe Boll. Alone in the Dark. Stjerne uden hjerne også. Stjerne uden hjerne, ja, som danske film var. Den har altså også været helt nede og rundt omkring. House of the Dead. Altså igen noget Uwe Boll der. Ja, Die Hard Dracula. Altså, det er virkelig den meget. Den lyder da fed. Så har vi Crossroads med Britney Spears på nummer 35. Ja, der skal man passe på, fordi hvis der findes jo... to film, der hedder Crossroads, og man skal i hvert fald huske at tage den rigtige. Ja. Er det ikke også altså, Rutger Hauer, der har lavet en... sådan fisk, med nogle tidsrejse. Ja, lige præcis. Man kan også se, når man kommer ned i bunden hernede på sidste pladsen, der ligger Kazam, den der film med Shaq O'Neal, hvor han er sådan... Ja. Men den er jo så bedre. Den absolut ringeste film, ifølge IMDb, det er Titanic. Legenden fortsætter. Ja, det er så en tegnefilm, hvor der er jeg har set et klip med, hvor der er en hund, der rapper ombord på Titanic i 1912. det er også en italiensk... Det er også italiensk, ja. Okay. Fedt. Den sted skal vi næsten se. Nej, vi skal fandme ikke. Men der er mange. Jeg sidder også og kigger her på en liste over de dårligste film igennem tiden. Super Baby. Baby Geniuses 2, den ligger på anden pladsen. Ja. Ja. Den ser du her, der er jo, her der er jo Highlander 2. Det er også en film, vi har snakket om. Og Showgirls. Showgirls kan jeg faktisk ret godt lide. Battlefield Earth. Og den er godt nok ringe. Ja, og Catwoman. Oj. Jamen, der er mange gode herpå. Jeg tror, den har jeg set i biften. Jeg tror da i hvert fald, jeg har fundet de film, vi skal se resten af året nu. Shit. Hvad med The Avengers, er den på os? Nej. Altså, den med... Den nye? Nej, den med Sean Connery. Nej, det er da godt nok skidt. League of Extraordinary... Nej, The Avengers. Nej. Den der med Uma Thurman. Ja, den, hvor han er i bjørnekostyme på et tidspunkt. Den er jo... Nej, den er der ikke. Glitter er her. Den der med, hvad hedder hun... Mariah Carey, ja. Okay. Nå, jamen der er der mange gode. Har I set... har I ellers... Nu ved jeg... Nu er det måske bare mig. Jeg kunne faktisk godt lide den her film. Jeg synes, den var rigtig, rigtig underholdende. Den var rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Men jeg synes, at den var sjov, netop fordi den var rigtig dårlig. Så har I set andre film, der lidt på samme måde falder i den kategori? Eller man kan sige, har I set nogle film, der falder i den kategori, hvis man altså, ligesom ikke kunne lide den her? Jeg synes jo lidt, altså det ved jeg godt, det kan godt være, at I andre er uenige med mig, jeg synes jo lidt, Army of Darkness er lidt i den kategori. Ja. Der vil jeg så være fuldstændig uenig med dig her, Christoffer. Det er en god film. Army of Darkness har sgu da effekter, der er til at holde ud og se på. Bestemt, det er en god film, men den er også sådan meget, altså den er jo meget B-film, sagt, ikke? Okay. Jo, men Army of Darkness er en B-film. Hvis det her bare på et eller andet tidspunkt kom op og blev noget, der ligner en B-film, ja. Men der er jo ikke nogen, der har haft noget som helst ønske om, det her det skulle være ordentligt. Altså det her, det er bare lavt. Det er ret nok. Det, der er forskellen på den her så Army of Darkness, det er, at Army of Darkness er jo ikke sloppy på samme måde. Den er jo ikke ligegyldig. Det er rigtigt. Det er, okay. Jeg reconsider lige. Jeg kan godt se. Jeg kan godt se det. Niels, du sagde, du havde en. Ja, vi har, eller jeg har nævnt den før. De der Alan Quatermain-film med Richard Chamberlain fra 80'erne. Toren af dem, den er virkelig ringe. And the Lost City of Gold. Det er det med Sharon Stone, er det ikke? Ja, hun er med i begge to. Og Toren, den er muligt dårligere end Kong Salomons Mine. Men den er virkelig sjov. Jeg har også set den med en kammerat på et tidspunkt, hvor vi delte et par flasker rødvin. Det var meget underholdende aften. Ja. Jeg så slutningen af den her for lige før jul i fjernsynet. Troll eller den anden? Nej, Jagten på Kong Salomons Mine. Ja. Undskyld, den der City of Gold. Det var virkelig, virkelig... grotesk, og så dårligt det var lavet. Altså, ja. Også bare sådan noget, nu har vi vundet, og så går vi alle sammen glade sådan ind mod kameraet, fordi så kan vi se, om alle jer, I er overlevet-agtige. Altså, det er var... nogen af jer, der har set Howard the Duck sådan for nyligt? Det er jo en film, der også tit bliver nævnt. Jeg har set ekstra materiale på DVD'en, men jeg har ikke set filmen endnu. Jeg var imponeret over, hvor mange de har fået fat i skuespillerne til at snakke om den. Den er bare dårlig. Den er ikke engang, den synes jeg heller ikke, den synes jeg faktisk ikke er underholdende. Altså, I må heller ikke misforstå mig. Jeg synes også, Army of Darkness er en super fed film. Men det er sådan en film, man kan sætte sig ned med nogle gutter og nogle øl, og så sætte sig ned og så virkelig synes, er fed. Ja. Det kan du ikke med Howard the Duck. Det synes jeg faktisk ikke, jeg kan med Howard the Duck, nej. Altså, jeg så Howard the Duck mange gange, da jeg var knejtet. Jeg synes egentlig, det var ganske underholdende. Altså, det var ham der blev sådan mærkeligt opblæst uhyre, eller hvad fanden det var. Men Lea Thompson er da okay, og der er sådan lidt kinky sex i den, men det er så hvad det er. Altså. Ja, lidt andet sex. Ja, det er fandme mærkeligt. Ja. En anden film, man måske også kunne nævne, og det ved jeg godt, det er svært at nævne andre film, for det er svært at nævne en film, der er så doven lavet, og så ligegyldig. Hvor ja, fordi mange af de der film, hvor de siger, at den her den er så dårlig, altså, de prøvede jo faktisk at sælge den der Snakes on a Plane, som værende, den er faktisk så dårlig, den er god, tag ind og se den, ja. Men den var jo også okay lavet. Den var så bare dårlig. Lidt det samme med Uwe Boels film. Altså, du kan sige meget om dem, men de ser sgu da okay ud. Det er altså, det er ikke fordi du altså at de bare har du har tegnet et monster på et stykke papir og så viftet lidt med det. Nej, det er rigtigt nok. Altså, den her film sætter virkelig standarder for hvor ringe effekter du kan smide i en film, som du prøver at sælge til nogle mennesker. Altså de der masker, altså det er utroligt, at de vil være det bekendt et eller andet sted. Burde næsten på et tidspunkt se nogle af de gamle Ed Wood-film for at se hvordan, fordi han gør jo lidt af det samme. Jamen for eksempel, altså Plan 9 from Outer Space, synes jeg jo er mega underholdende. Og synes jeg jo har en eller anden charme og kvalitet over sig. Men man kan også sige, at han havde en historie, som han ville fortælle, og at han ikke var særlig god til det. Det er jo lige meget, men han havde egentlig drivet til at gøre det. De folk, der var med i dem, altså man kan også godt se, de synes, det her, det er noget, vi gerne vil. Altså, selvom de er dårlige skuespillere, så går det egentlig op for det. Altså, det hæver ligesom niveauet på en eller anden måde, og gør det okay. Hvor det her, det er bare folk, der overhovedet ikke gider at være... Altså, der er ikke nogen af dem her, der rigtig vil være skuespillere. Der er så 3-4 stykker af dem, der har prøvet bagefter. Altså, det vil jeg give Gær ret i. Altså, det der sådan, for den her film til at skille sig ud for noget af det andet, vi har set, det er, den er så doven. Altså, de er bare sprunget over, hvor gæret er lavest alle steder. De har taget de dårligste takes. De har taget... Jeg ved så ikke, om de har spillet dårligt i alle takes, det har de nok. Men de har ikke et eneste godt take, hvor folk de spiller godt. Kostymerne er dårlige, historien hænger ikke sammen, musikken er... Jeg synes det... Altså, Christoffer, jeg tror ikke, de har taget flere takes. Det er sjovt. Jeg tror simpelthen bare, de har filmet det, og så sagt, I kan øve jer to gange, og så filmer vi lortet. Ja. Og hvis du så skvatter om død midt i det hele, ikke? Jamen, så finder vi en anden, der fortsætter. Ja. Hvis man skal tage skuespillerne, hvad man nu skal kalde dem, sådan lidt i... Nej, det skal man ikke. En af de ting, jeg læste, det var, at de har ikke fået set hele manuskriptet. De fik kun manuskriptet scene for scene, for at de netop ikke vidste, hvad der skulle ske hele vejen gennem filmen. Ja, det fik det per dag eller sådan noget, hver gang de mødte. Ja, ja. Det er sådan noget, instruktøren senere hen nægter, men jeg tror på det. Men der var ikke en eneste af dem her, der har sagt, ej, ved hvad, det her det er simpelthen for dårligt. Jeg har ikke lyst til at være skuespiller i den her film. Jeg tror, jeg går hjem og være tandlæge stadigvæk. Ja. Altså, de har gjort det her, fordi de synes et eller andet sted, det var skægt. Ja. Hvis der tropper en eller anden stor italiensk filminstruktør op ude ved dig, og siger, at vi skal lave den nye danske giallo et eller andet, så vil du da også gerne have en birolle som viking eller et eller andet. Selvfølgelig vil jeg da det. Ja, det er det, jeg synes var skide skægt. Ja, men... Det ændrer bare ikke det faktum, at det hele er bare lavet med røven. Altså, det er det virkelig. Det er og der er ikke noget i den her film, hvor man kan sige, jamen, ved du hvad, de har virkelig ønsket at lave et eller andet. Eller der er nogen her, der virkelig har, så virkelig, virkelig prøver, men måske fejler. Altså, alle har bare tænkt, jamen, det her, det gør vi bare med hovedet under armen. Og det er det, der gør den så ringe. Ja. Fordi jeg har masser af lort, skal jeg ærlig indrømme. Ja, og jeg kan faktisk godt lide mange af de trauma-film, der er lavet, som virkelig også bare det, jeg er lavet for pengene. Men det er da i det mindste underholdende, fordi man har tænkt, at her er en historie, der er lidt sjov, eller her der er der et eller andet i dem, der gør dem seværdige. Ja. Det var der bare ikke i det her. Okay, hvis vi prøver at lige samle op hver især, hvad vi synes om film, og om vi kan anbefale den. Niels, hvad siger du? Ja, altså, den som Christoffer var inde på, den var jo ikke, den var ikke kedelig på noget tidspunkt, den var underholdende hele vejen igennem, altså. Så den er værd at se, bare for at se, hvor slemt det kan gå nogle gange, altså, at lave en film. Ja, og Christoffer? Med fejlkommunikation og det hele. Jamen altså... jeg er helt enig. Altså, jeg synes fandme, hvis man drikker nogle øl og sidder nogle gutter og sådan er virkelig indstillet på det her, det er bare, nu skal man se noget... Nu skal man have en anderledes filmoplevelse. Lad os sige det sådan. En alternativ filmoplevelse. Så er det faktisk meget godt bud, synes jeg. Fordi den er... Jeg tror sgu aldrig, jeg glemmer den her film. Nej. Ikke som... Men, selvom man prøver. Man skal også huske de dårlige. Altså, ja. Det skal man også have en gang med. Der er bare så mange andre, man kunne sætte sig ned og se. Altså... Gert, du får lov til at... Hvad siger du så? Jeg synes, det her det var noget af det arveste lort nogensinde lavet. Altså, det gør jeg virkelig. Som vi har sagt 100.000 gange før, der er intet ordentligt i den her film. Altså, alt er dårligt, billigt og ulideligt at se på. Det er det virkelig. Altså, det var da sådan lettere underholdende i øjeblikket, men jeg vil da sige, jeg sad sgu da og kigge på min telefon halvdelen af tiden, vi så den her film, fordi den var da ulidelig. Det var derfor, du ikke fattede det. Der var sgu da ikke noget fat. Nej, det er rigtigt. Det var virkelig. Jeg vil sige... Altså, og jeg vil sige, hvis jeg skulle sidde og drikke nogle øl næste gang, vi skal gøre det, så vil jeg 100 gange hellere se Turtles igen, altså. Yeah. Jeg vil sige, jeg købte den her film ved Play, sådan en dobbelt feature, hvor jeg fik Troll 1 og 2 for små 40 kroner eller sådan et eller andet på DVD. Og det fortryder jeg ikke. Jeg synes, det var en rigtig morsom film. Den er alt det, som I har sagt. Også alt det, du siger, Gert. Og netop derfor synes jeg, at den er super underholdende at se. Men kun, hvis man er nogle stykker. Og jeg tror også kun, hvis man er meget opsat på, at det er en anderledes film, og man måske har fået et par øl eller et eller andet. Fordi den er ikke god. Men den er meget sjov at se. Men altså optakten, den optakten, vi havde til, det var jo også her flere uger eller måneder før, kunne vi egentlig gå og sige, at vi skal se Troll 2. Ja. Troll 2, det skulle være den ringeste film nogensinde. Og hvis du går ned i Blockbuster og hiver den her ned fra hylden, ja, så vil du ønske, at du har gået til tandlægen i stedet for. Altså, det vil du seriøst. Yes. Nå, jamen jeg vil lige, som jeg plejer at spørge om hver uge, så vil jeg høre, om I har set et eller andet fedt, et eller andet, der falder inden for vores genre her inden for de sidste 14 dage. Vi så blandt andet et eller andet sammen efter Troll 2. Turtles, ja. Jeg synes faktisk, Turtles var en fed film. Jeg kunne ikke rigtig huske den. Det var faktisk meget bedre, end jeg lige huskede. Ja. Så, jamen, jeg er helt enig. Har I set et eller andet ud over det? Ingenting. Altså, jeg genså The Shining i går på Blu-ray. Den er måske ikke helt... Nej, men det var en stor oplevelse. Ja. Og jeg kan blive ved med at vende tilbage til Kubrick og blive ved med at... og finde nye ting i det, og det var en fornøjelse at se den igen. Jeg ved godt, det hører ikke lige under, men det, den kan man kan altid gense noget Kubrick. Ja. Jeg har set Twilight sammen med Rikke. Wow. Den der, var den, træeren var det vist, 203'eren. Var den bedre end Troll? Nej, de var i hvert fald kedelige, det var de. Hold da kæft, mand. Folk de går rundt og tager deres tøj af hele tiden. Hvis det så var pigerne, der gjorde det, så kunne vi da vindsigt snakke om det. Men det der, det var simpelthen bare noget. Så det er derfor, alle pigerne, de kan lide den. Ja. Og så begyndte jeg at hæppe på den forkerte og sådan noget. Det er simpelthen... Det var da værre noget. Hvad med dig, Niels? Har du set noget godt? Jeg vil ikke sige, om den er god lige frem. Jeg har set en, der hedder Prophecy fra 79. Ja. Om en mutantbjørn, der slår en masse mennesker ihjel inde i en skov. Okay, det er fedt. Den var også underholdende, og den kunne sagtens ses, også med et par øl i hånden, altså. Ja. Men det var også sådan en, hvor selve ideen bag filmen, den var god, men effekterne, de var virkelig ringe, altså. Ja. Virkelig, virkelig ringe. Og den ene af de personer, der spillede mutantbjørn, der var inde i det der bjørnskin, det var faktisk Kevin Peter Hall, ham der senere var inde i Predator. Så. Ja. Der var jo lidt professionel involveret i den, men ellers... Så man kunne godt se, at han kunne finde ud af de der... Ja, han gjorde det bedre Predator i hvert fald. Ja. Nå, jamen jeg vil sige, ud over den turtle, som vi så efter Troll 2, som jeg også synes er faktisk holder rigtig godt, og som, hvis jeg lige falder over den på Blu-ray, godt kunne finde på at købe for at se igen, så efter Jander var taget hjem, så Niels og mig den første Troll. Og det var da ikke en helt dårlig oplevelse. Jeg havde set den før som barn. Jeg havde fuldstændig glemt, hvad den handlede om. Men det var sådan lidt det var en ret god stemning. Det er sådan en eller anden børnegyser, eller hvad man nu skal sige. Med nogle rent faktisk trolde. Det er jo helt vildt. Sådan lidt dukkeagtig børnegyser. Jeg synes, den var helt okay. Ikke noget fantastisk, men den kunne sagtens ses. Ja, og effekterne er sådan, den hovedtrollen der, han var jo faktisk ret godt sminket. Ja. Han var sminket, han er ikke bare fået landet over hovedet, ligesom dem i Troll 2, altså. Nej. Yes, jamen, har I mere, I vil sige, om nogle film, eller om Troll 2? Eller så synes jeg bare, at vi skal begynde at... Jeg vil måske godt lige ret... Jeg håber ikke, der er opstået en misforståelse om, at jeg ligesom sammenligner Army of Darkness og Troll 2. Det tror vi alle sammen nu. Men det er jo mere det her med, at på en eller anden måde er de begge to B-film. Og det er rigtigt nok, hvad Gert siger. Det springende punkt er ligesom, at der har været nogle talentfulde mennesker i at arbejde med Army of Darkness. Og det er faktisk en god film. Ja. God B-film. Hvorimod Troll 2 er jo bare... Det er jo så dovent lavet. Altså det kan jeg ikke gentage nok gange, at det virker som om, at der er ingen, der har været involveret i den her film, som virkelig har ønsket at lave en god film. Nej, godt. Godt. Så trækker du nu lidt i land, Christoffer? En lille smule. Det er også okay. Nå, men hvis I ikke allerede har hørt det, så synes jeg, at I skal høre vores bonuspodcast fra for 14 dage siden, hvor vi snakker lidt om vores de bedste film fra 2011, selvom jeg sagde 2010 stort set hele vejen igennem. Men det er nu, hvad det er. Det er cirka 2 timers lang podcast, men det er faktisk blevet rigtig godt. Vi har en masse gode pointer med ind over, selvom at... Maria, hun fik vores liste til at se fuldstændig underlig ud. Blandt andet havde den ikke Hope With The Shotgun med, men det er jo noget, hvad det er. Ellers så synes jeg, I skal besøge vores hjemmeside på dgfn.net. Besøg os ind på Facebook. Søg på Dine Nævne Filmnørder. Skriv til os. Sig, hvis der er et eller andet, I vil have os til at se. Og det har I faktisk allerede gjort. Næste gang, så hiver vi en film ind, som I har valgt, nemlig Coming to America. Og det glæder jeg mig til. Faktisk ja. Hvad? Det er vores nummer 2 John Landis film. Ja. Ja, det er det faktisk. Ja. Ja. Og det, og det kan være vi kan bedre lide den end Three Amigos måske. Det er jeg næsten sikker på, at jeg kan i hvert fald. Jeg har den stående i sådan en dejlig leopardskin cover herhjemme. Sådan en special edition. Det er en god film. God film. Men ja, mere om det om 14 dage. Ind på vores hjemmeside. Besøg os på iTunes, giv os gerne nogle gode karakterer, hvis det er. Skriv til os, hvis I har et eller andet, I gerne vil nævne. Og ellers så tror jeg bare, vi ses om 14 dage. Hej hej. Hej. Hej. Hej. Wouldn't it be too hard? If my father discovers you here, he cut off your little nuts and eat them. He can't stand you. And you? I like you. But my family doesn't like you. They say you're good for nothing, and that you spend way too much time with your friends. Oh, but I swear I never see them.